Să trească socrii mari și socrii mici, dăm și mi-volum. Și toate neamurile care au venit cu drag și cu plăcere la copii, aceștia frumoși. Atențiune, de la frățiorul Nașa Mare, să iasă Nașul la joc, acum! Stați așa cu noi așa. Și de la socrul mare. Doamne, în viață îți mulțumim că am tot ce mi-am dorit. După melodia asta. Patos. Măi, cimică Constantin, a dat dragostea pe tine. Și-a văzut toată lumea dragostea ta, Cristina. Și dacă mă uit mai bine, măi, cimică Constantine, a dat dragostea pe tine. Bine, Nașule! Acu ești Cristina dragă, ăstui cu cămașă albă, îl mai mare vânător e Cimică din popor. Și dacă mă uit mai bine, mă, Cimică Constantine, albă-i cămașa pe tine. Atențiune de la Nașa Mare cu valoare pentru Cimică, Jimmy. Forța și spatele ei să știe Nașul. Turum pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom. Lele verde margarită, cântă cucu săpățită, arzătear focul de cuc, tot de la fratele lui Nașa Mare. Șalut director. Pentru Cimică fără frică, cumnatul lui. Și pentru Cinerică și mireasa lui, pentru Soare și Rodica, mulțumim să trăiască la mulți ani. Lam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Parul să fie de flori, pă Jimmy să nu-l omori. Și dacă mă uit mai bine, măi Cristina, măi Cristina, tare dulce ți-e inima. Vine prințesa. Stați așa, faceți un pic de loc, a venit socru mic la joc. Pentru socru mare, lângă socru mare. Și acum să cântăm melodia lui socru mare, pentru socru mic și toată adunarea. Pentru amândoi e valabilă. Doamne, în viață îți mulțumim că mi-ai dat ce mi-am dorit. Asta e melodia de la socru mare, mă! Un pic de volum la mine. Doamne, viață-ți mulțumit că mi-ai dat ce mi-am dorit. Și poate dai mânia de ți-aș mai cere ceva, mă. Tu mi-ai scos norocul în drum după sufletul meu bun și mi-ai pus un mir în frunte, în viață să birui multe. Mi-ai făcut viața un cântec, mi-ai dat mândră după suflet și noroc și sănătate, și acum m-ați bogat în toate. Verde-i frunza, verde-i iarba, dacă nu-ți tânder degeaba. Verde-i frunza, verde-i iarba, dacă nu-ți tânder degeaba. Mână, mână! Hop, hop! Aplauze pentru socru mare și socru mic, bă! Ia-o-s! Am muncit lume din greu să fiu astăzi și nesiu. Am copii cu noua unii și i-am pus în rândul lumii. Mai mult drumul mi-a fost casă să ne fac viața frumoasă. Și inima în mine crește, că nimic nu le lipsește. Eu am fost mână de fier, știe Dumnezeu din cer. Am de toate în casa mea, dar trecut tinerețea, mă. Eu am fost mână de fier, că nu mi-a picat din cer. Am de toate în casa mea, dar trecut tinerețea, mă. Verde-i frunza, verde iarba, sunt tânăr și nu-i degeaba. Verde-i frunza, verde iarba, sunt tânăr și nu-i degeaba. Pentru nașă, mă! La la la la la la la la la la la. Așa. Ia-uzi. Averea ce-am strâns-o în viață aș da-o într-o dimineață. Nu vreau să mă îmbogățesc, nici lumea s-o împărățesc. Averea ce-am strâns-o în viață aș da-o într-o dimineață. Nu vreau să mă îmbogățesc, că lumea n-o împărățesc. Eu am fost mână de fier, că nu mi-a picat din cer. Am de toate în casa mea, dar trecut tinerețea, mă. Verde-i frunza, verde-i iarba, sunt tânăr și nu-i degeaba. Verde-i frunza, verde-i iarba, dacă nu stânăr degeaba. Ardo! Asta a fost melodia lui Socru Mare. Și acum urmează și plăcerea lui Socru Mic pentru toată lumea. A zis tata către mine, am îmbătrânit copile. Pentru copiii lui frumoși și bineînțeles de astăzi încolo și soare, cinerică e copilul lui Socru Mic. Merge la pachet cu totul. Ia-o-s. A zis tata către mine, am îmbătrânit copile. Acum este rândul tău să faci treabă în locul meu. A zis tata către mine, am îmbătrânit copile. Acum este rândul tău să faci treabă în locul meu. Și pentru domnul Ninu Și-mi pun toată baza în tine, că nu mă faci de rușine. Că tot treci pe cine-n drum, îți spune că a fost o bună, mă. De la Victoraș, pentru tata lui, pentru frățiorul lui Mireasa, și de la Drujbică, pentru tata lui, pentru socru mic, să trăiască și frumos! Tu să te mândrești, copile, că ai fost crescut de mine, că ai fost crescut de mine. Și să spui în gura mare, oricând și la oricare, sunt copilul lui cu tare. Arde! Opa! Sunt dator la meu părinte. Atențiune de la căbiță. Pentru tata lui Cristian Rabu și băiatul lui David Alexandru. Să-l trăiască cu bucurie. Ios! Sunt dator la meu părinte, să-i duc numele înainte. Și-a să încep chiar de pe acum, și lui tata să-i calc urma. Sunt dator la al meu părinte, să-i duc numele înainte. Și-a să încep chiar de pe acum, și lui tata, tot de la căpiță pentru David, băiatul lui, să trăiască cu bucurie. Mă întreb doi fiind în stare, să țin totul în picioare, să spună tata de mine, uite așa te vreau, copile. Tu să te mândrești, copile, că ai fost crescut de mine, că ai fost crescut de mine. Și să spui în gura mare, oricând și la oricare, sunt copilul lui cu tare. Așa! Hai, datulea! Bine! Ușură! E timp! Mai am una bună ca să meargă sărmăluțele la toată lumea. Izvoraș curgând la vale, mulți am întâlnit în cale, o strofă frumoasă. Iauzi! M-a pus viața la încercare, cu zile bune și amare. Aspră n-a mai fost cu mine, până când am dat de vine cu tata lui Drujbă. Ai mei oameni de la țară, ce să-mi dea și ce să-mi ceară. Dar într-o zi am zis gata, și-am plecat să lupt cu soarta. Dar m-a pus viața la încercare, cu zile bune și amare. Aspră n-a mai fost cu mine, dar până când am dat de bine. Ai mei oamenii de la țară, ce să-mi dea și ce să-mi ceară. Dar într-o zi am zis gata, și-am plecat să-mi lupt cu soarta. Izvoraș curgând la vale, mulți am întâlnit în cale. Dar am trecut și prin stâncă, să fiu rău cu apa tâncă. Izvoraș curgând la vale, mulți am întâlnit în cale. Dar am trecut și prin stâncă, să fiu rău cu apa tâncă. Și pentru domnul general Unchiu, să trăiască. Pentru Unchiu, pentru domnul general, să trăiască.